دا دریم باب د دې دانه شروع کیږي او دا باب به تر شپېتم آیات پورې زی دلایل نقلیه په دې کې ذکر کای شپږو تو دلایل نقلی دلایل په شپږ ذکر کای چې کوم خلق تبارک الذی دعوا نه دمانوي هغه الله څنګه تباکل چا چې منل دا هغه الله څنګه بچل او برکتون الله تعالی څنګه ورکړي خپل پیغمبرانو ته او دا غي نه پس بیا ورپسې دلایل عقلیه هغه شپږ ذکر کای سلور پنځوس پورې په دې مینس کې زجرونه دي په استهزاء رسول او په دغه باندې په اتباع هوا د خواهش باندې په دې بل ځای ورکړي ولقد اعتینا موسی الكتاب او دا باب به چېږي تر شپه ته ما آتا ولقد اعتینا الله و یقینا ورکړو موسی علی السلام تعالی کتاب کتاب و تورات وجعلنا معه او ګرځول مو داغه سلاقه ورور داغه هارون چې هارون علی السلام وزیرا معاون فقل نذهبا نو مونږ اوې دې دواړو تلل شي الى القوم الذين اغه قوم تکذبوا بآیاتنا چې دروغ جنې ګڼلې دي آیاتونه مونږه نو چې اغه تلل نو اغه تکذیب وکړو چې وی کنو الله وی فدمرناهم تدمیرا نو تبام کل دوی تدمیرا پیوزل پیوزل مټول تباکل ختم شو وقوم نوح راشه بلغورا قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل هر کله چې دروغ جنې وګړل رسولان فما قرر تبارك الذي کی هر باب کې خپل دعوه برابر کیږي اغرقناهم نو مونږه غرق کلوي وجعلناهم للناس آیه او ګرځول مو اغه للناس خلق ته آیه دلیلو اغه مو دلیلو ګرځول داسې مو غرق کړل واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړم د پاره د ظالمانو عذاب دردونکې بل وعادا او عاديان بل وثمود او ثموديان وانداد عاد هود عليه السلام قوم ثموديان لصالح عليه السلام قوم واصحاب الرس او اغا اسيدون كي ده كچكوي والا هي كچكوي والا مطلب اغي سرا خوا كي چكم خلق اسيدل دا سو کو سو کوئی دا مديان والا سو کوئی چنا دا اغا صاحب د ياسين چكم راضي كنا تا كي براشي سوره ياسين كي اغا چكم کوي تا غردولو كنا اغي خلقو اغا غريب وته دعوت چلون دوی اوپکان وشتو اغه نه پاتې کوی ته وردولو نو هغه هغه کې وفات شي شهید شي پکې نو الله وای هغه کوی والا خلکم بیا پاتې نشو و قرونم بین ذالک کثیره او پیړی وی فمیان د دې کډیری و کلن ضربنا له الامثال او دا ټول چې مونږ بیانو له الامثال دته مثالنا دې لره مثالنا دا مونږ ټول په مثالونو کې بیانو و کلن دا ټول چې تبرنا تدبیرا ټول مونږه هلاک کړي دي په ځان لزان له هلاک ول سره هر یو قوم دیا فضان تزان تا عذاب بانی تبا کرده ولقد اتو اس وقت آخری کیا عذاب بیانی دا قوم لوت ولقد اتو اللہ و یقینن دوی زی رازی اتو راغلی دی یعنی زی و رازی مکی والا و پاغلا رتل اللہ تل علال قریت اللتی پاغ خار وطن بانده انطرت مترسو که پاغی بانی اوارولی شویده پاغی بانی باران بدو باران دا عذاب افلم یکونو یرونها آیا دوی نوی ندغا کلے بل کانولا یرجون نشورا بلکی دوی امید نلری دے دوبارہ واپس اے دلو د قیامت امید نشتا رے زکہ پاری اگین عبرت نالی وقال و ادار اوکا ان يتخذونك الا هزوا اس زجر دے فائدہ باندے پہ استہزاء رسول باندے و ادار اوکا کلچ دی امینتا ان يتخذونك ان نہ جوڑیتا الا هزوا الا محذوا مگر ٹوکے کھڑے شوی سوئی احد الذی بعث الله رسولا و ای ادا کڑے دے چلا رسول اللہ علیہ گلے دے تو پر وجن وے کھا اللہ وے دی سوئی بیا خپل میانس کې وای ان کادا قریب وچه دی ل یذلنا مونږ واړی عن الہتنا د خدایانو زمونږه لولا ان صبرنا علیها که چرته مونږ نه وک لکښو علیها په عبادت دې خپل خدایانو که مونږ پدې نه وک لک نو مونږ غړولو ها الله وی وسو فیعلمون زکه دمر فصاحت دمر بلاغت له اړولې وی وسو الله وی وسو فیعلمون ذره چې دوی په پوهه کې حین يرون العذاب هغه وخت چې دوی ویني عذاب من اضل سبیلا سوق ډیر مراد په اعتبار د لارې سره ار ایت من اتخذ الاه او هواه او زجر د په اتباعه خواهش باندې ار ایت آیات تعالی دلې یعنی فکر دې کړې من په بارد هغه سړي کې اتخذ الاه او هواه چې جوړ کړې د خدای خپل خواهش د خپل خدای نه سجوق د خپل خواهش نه خدای جوړ کړې چې بس خواهش کم خوا غواړي بس دغه خوا تر واني افا انت نو آیا یتو پیغمبر ته وي تک افا انت تکونو نو آیا یتو علیه پہ ہدا هدایت داغ بانی وکیل انزیموار تب داغا هدایت خام خاکی نیشه کوله فریق دا بسیب گمرادی ام تحتب و انناک ترهم دای بل زجر ده آیات گمان که چه دیر دلی کافرون یسمعون دوی اوری او یاقلون یا پویگی اللہ وینا این هم ندی دوی الا کل انعام مگر پشان دسار وودی زناور دی بل هم اضل سبیلا بلکی دوی نورم دیرم گمرادی پیت بار دلاری سر زناورونا زناور خب بیام خپل گټه او فائدې ته ګوري کنه دا بدبخت خو اور ته روان دی او ځان نه واپس کوي نو دا ډیر ګمرا دی اوس دا غینه پس دا دلایل عقلیه چې مار ته ویش پک ذکر کوي تر څلو 15 آیات پورې هغه ذکر کوي علم ترایت ګورینا اوس دلایل عقلیه خو تاسو بار بار ویلی نو ځکه په تیز تیریګم چې د صورت کې مضامین ټول لغ دی آسان دی آیات ګورینا الی ربک رب فل تکیف مد الظل سرنګ را کاږي سورې ولو شاء گچرت الله غفتوین لجعله خامخا ګرځول به دا سوره ساکنن فزای ولار ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا مون ګرځول له الشمس نور علیه په دې سوره باندې دلیلن دلیل نور په دلیل میکنه د سوره پته الله شیا او ته تبین به ازدادها چې نور وینځه د سوره پته لګی چې نور نه د سوره څه پته لګی نو داسي ثم قبضناه بیا مون ران غاړو دا سوره الینا ځان طرف ته قبضا یسیرا پران غاړلو یسیرن فقلار قلار طرف آسان سره یعنی فقلار قلار دا سور را دا کیگی نو را غون چی خواه نو آخیری که پا خط استوا ملکونه چی دی آقای که بیخی ختم شی از منگا ملکونه خود خط استوا نا دی خواهدی نو فده که لگ لگوی حکم شی و هو الذی خاص الله ذات ته جعل لکم اللیل لباسا چی گردول استاس دا بل دلیل چی گردول استاس دا پار جامع و نوم و خوب و صبات ان آرام صبات ثبت کٹ پول تاوی لکیگی نو کار نصره استلس نو کار کٹ کی آرامو کی و جعل النهار نشورا او گردول دا ورد نشورن زائد خوریدو خوریدل لی پده که بیا خلق کارونو پس خوارشی اللہ وی دی دلیل تا ور ما اومانت برکت می سنگ برکت می پریدی و هو الذی خاص اللہ غذات تے ارسل الریاح رالیگی کس ما کسم بادونا بشرن زیر ورکون کی بین یدی رحمتی ہی مخی دا رحمت دا اللہ باراننا دا باراننا مخی حواگان راو لیگم و اندلنا او را ورو منگا من السمائی دا برنا ما انتهو را او بپاکی پاکی او بنا را ورو دا برنا دا گورا دی دلیت دا برکات چا در کری دا اللہ وی ما در کری تبارک اللہ او ما نکنا لنحی بهی بلدتا میتا دیر پارا چی من جواندهی کو بهی پا دا باران سر بلدتا میتا اغا کل اغا وطن وچو میت مرا مرو وچ مراد ده و نسقیهو او منگا اسکو مما دا اغا نخلقنا چی من پیدا کردی انعاما ساروتا و اناسی کثیرا او خلق دیرو تا اغی توبت اغی تنبیاس کی نداس دی دا ما بل دلیل دی ولقد صرفناه بینهم او دا دلیلم دی او دا قران طرف ته ترغیبم دی ولقد صرفناه او یقینا مونږ بار بار اړو دا قران بینهم په میند دی کی لیذکروا دیره پاره چې دوی نصیحت واخلی فابا اکثر الناس نو پریګ دی ډیر خلکو یار چې خلک ډیر ارشه پریګ دی الا کفورا مگر نه پریګ دی ناشکری او کفر ولو شئنا لبعثنا دا است صلی در رسول تا ولو شئنا کجرت من غفته وی لبعثنا من برا لگلو فی کل قریت پهار یو خار کی نظیرن زان زان تیر انکه زان زان تدار انکه پیغمبر بمرا لگلو خونا من گا بستر لگلو بستئی فلا تتعی کافرین نو ستم را لگلو نو تخبر ممنا دا کافرو کافرو خبر چرتا ونمانی و جاہدهم بهی جهادا کبیرا او جهاد کو دی کافر سره به پدی قران سره په بیان دی قران سره جهادن کبیره جهاد لوی او هو الذی مرج البحرین بلدلی خاص الله غزا ته روان کړي دی دو دریابونه هاذا عذب فرات دا یو خوب دی فرات مزیدار دی اتندماته اون کې فرات هغه ته وای ته تندماته و هاذا دا بل چې دی ملح دا تریو دی ها مالګین دی او جاجن په مارای کې ان خاتون کې دی تریخ هغه تریخ چې مارای کین خری اگے تا اوجاج وئی نو داد و داسی دی لیکن دام روان کری دی وجعلنا بینهما او گردول د پمیان د منگ پمیان د دوارو کی برزخن پردا وحجرا محجورا او داسی وحجرا محجورا پورا او بندی دل او مانع ممنوعا منع کرے شوی یو بل سره نه گډوډی دی دا دریابونه دا پلی سمندر کې بیا دا تاسو چرته دی دا سره پښتنه په یغې ته باقاعده وای چې دا کار دی پلی سمندر کې په باز ځای کې با دا او په اکثر ترخی دی سمندر خو دا سی یو نیم ځای پکې وای چې بالکل پمینس کې پکې خوږي او بڑا چې مونږ ویرا ډا کې خدا چې کم چې مار خل کې غیته پټه لګي و هو الذی بلدل لغورا خاص الله ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبونه بشرا بندگان فجعله نګردول دی بشر لرا نسبن ها نسب او سهرن او سرګنی سرګنی در لره کړه کنه خوښ وی چې تاسو خر پوروی دای درم جوړ کړی دی الله وای دا وګوره دا برکات چا ور کړی دا ما ور کړی دی نو مانی چې تبارک الله دا ټول دلایل دی لپاره وای وکانا ربک قدیر او دې رب ستا قدرت لرونکه تر دې پورې داش پک دلایلو پدې شپګو دلایلو کې ورته وی پیدایش ما کړه دې باران زرا وروم ها مخلوق خور کړه ما دې سرګنی نسب دار تر دا ټول برکاتی نو چې دا برکات ته مانی نو نتیجه کې به تاسو وای چې تبارک الله برکت ده هند سوق ته برکت ورکوونکه بالکل الله تعالی دې دا دې داوی دې اثبات ته پاره اوس داغې نه پس دجر ورقی ته عبادت ته غیر الله باندې چې غیر الله عبادت سوق کوي ته دې نه پس مو چې دا دوم رکارون علماء کړي یو دې بیا بل چا ته عبادت کوي نو هغه له دجر ورقی و یعبدونا او بندگی کوي دا مشرکان دون الله غیر د الله نه ما ورته دومره فائدې ورکړي دومره مشکلات نه بچ کوم دوی د چا عبادت کوي ما د هغه چا کوي لا ينفعهم چې فائدہ نه ورکړي دوی ته ولا يضرهم او نه ورته نقصان ورکړي هیڅ کار نشي کولی وکانا الكافر او د کافر على ربه زهيرا ها على ربه لربه رب پلتا زهيرا شاکونکه رب تشاف دروي د دې کافر کار دار چې رب تشاکړي او د بوتانو ته مخته ما ارسلناک اس د تسلید او اثبات تر رسالت ته و ما ارسلناک او مونږ نه دلګ مونږ نه لګلې ته الا مبشرن مگر زیر ورکونکه و نذیرن او يرونکه مطلب فزور غته په خلکو نه چه منلې فته ورته زیر ورکوا يروي کچا منن او به منی کني منی نه به منی قل ورته وای ما اسالکم علیه من اجر ها ادب ما اسالکم دا دایده پر آداب ذکر کئ ما اسالکم زل غوالم ستاسنا علیه پدی بیان باندې من اجرن کما دوری الا من دا الا و استثناء منقطع دا لكن من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا لكن سوق قوالي تخفل رب تلار جوڑكي نفل يتبعني اغد دما تابيشي وش كان سوق قوالي چ رب تلار جوڑي دما زرو پين غوالم ز دا غوالم ک سوق رب تزي نرازي دما تابي دي شي معنی دا شو يو دا معنی دا دا استثناء منقطع مي واغستا بعد استثناء متصل لا خو په طريقې چا تر فرض المحال سره ستوي تقدير سرا فرض سرا نقدات الواي وقل ما أسألكم عليه من أجر وارتسدنا غوارم لتاسن سمزدوري إلا من مگر مزدوري غوارم كما مزدوري غوارم در روپو مزدوري نغوارم من مگر دا کچرت تاسو مزدوری دا غنی چې دا مزدوری دا دا غواړم چې من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا چې سو غواړي چې رب تعالی را جوړ کی نو دکدا کداغه تاسو مزدوری غنی دا مزدوری بل دا غواړم چې راځي رب تعالی را جوړ کی وتوکل على الحي ذم ادب وتوکل على الحي ځان سپاره په اغزاد باندې چې ژوند دی الذي اغزاد تلا يموت چې غمړ کیږي نه دای به مدد شو درې مدد ادا ایله پکار دی وسبح بحمد پاکی بیان و سرد حمد اللہ تعالی و کفا بیهی بی ذنوب عبادهی خبیرہ او کافی دی اللہ تعالی پا گناہون دا بندگان اقفلو بان خبردار الذي اغذات خلق السماوات پیدا کردی اسمان والارض و ازمک و ما بینهما اغت پا میند دی کی دی دوارو کی دی پی ستت ایام اغت سوات عراف کی تیر شو جو ستت ایام نسا مراد دی پش پک رضی کی سم مستوى على العرش بیا برابر تو اللہ تعالی پا عرش بان کما یلیق بشانه الرحمن اغا اللہ تعالی رحمان دے دے فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا څنګه معنا نو پختنه وکړه دی رحمان ذات تبارک خبيرن دی یو خبردار عالم نه داغه نه پختنه وکړه یو معنا دار دی یو معنا د به وی د به زاید دره نو فاسأله وغواړه د الله نه خبيرن چې هغه خبردار دی د بل چانه مغواړه د بل چانه سوال نه مکو د الله نه غواړه راځه و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اوس بیا زجر ورکې مشرکان ته چې تبارک الذی منکرین چی دی نو غید رحمان د سجدین سکی نفرت کی و الی قیل لهم کرچو ویل چی دیتا اسجدوا للرحمن سجدوا کی رحمان ذات تنو قالو دی وی و مر رحمان او سوک دے رحمان دا رحمان تک لا سوک شو دا بعضی وی تو نه پیجاند نا نا ابن کثیر وی خی پیجاند دا دی پاشارو کیم راغلو چی دا اللہ نوں رحمان دے خو لیکن داوا چی دا د زد د وجه نوی دا رحمان تک لا سوک دے انس جدول ما تامرنا ایا مون سجدوا کو اغا چاہتا چی تی مون تا حکم کے نیکو و زادهم نفورا او زیاتی کی دا خبر دوی لرا نفورا نفرت نور نورم پس دیسو کی نفرت شروع کے نورم مخالف کی خواہ دا تر دی پوری درائم بابو دش پیتم آیا تا پوری پا دی درائم باب کے اول شپگ نقلی عدل ذکر کرل دچانا دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دا غیر ذکر او بیا دا نوح علیہ السلام ذکر کو بیا دا آغی نفس عادیان سمودیان اصحاب الرس دا در تا ذکر کرل چه گور دی پیرمبران لبرکات ما ور کرلو او چا چل تبارک اللذی داوی نا امکار کرلو اغا ما تبا کرلو بیا دا آغی نفس پسی زجرونو پدیم است بیا شپگ دلائل ذکر کرل دا آغی نا ورست بیا زجرونو ور کرل او آداب داعی تا بیان کرل پا آخر که زجر ور که پینکار دست دی باندی بس طول دا غداوی منکرینو سرا او منون کو سرا اولگی دو